europejskiej szkoły jazzu, tej współczesnej. To będzie Alpha Mist, to będzie Tion Cross, to będzie Nubaya Garcia, czyli najlepsi z najlepszych. Everybody's selfish, right? To a certain extent, right? Because your behavior, you dismissing me and da-da-da-da, right? I might see that as selfish. If I chose to, right? Our perspective is so important. It's fascinating because we literally made up our reality. Our reality more time has nothing to do with anybody else. We do things that we choose to see how we want to choose. So we can make guys bad, we can make guys good, right? It's nothing to do with other people.

Ale to musiał być występ. Radio City Music Hall, Nowy Jork. Najpierw Nubaya Garcia, a potem zespół Crew Angbin. Dziś dwa fragmenty zapisu tej niesamowitej artystki z Londynu, która tak pięknie gra na saksofonie, że za każdym razem rozpływam się w eterze, słuchając tych dźwięków. Wcześniej Alpha Mist i Theon Cross, koledzy artystki, bo współczesna brytyjska szkoła jazzowa to grupa ludzi, którzy nawzajem się szanują, którzy wspólnie nagrywają, wspólnie bawią się tym jazzem i reprezentują naprawdę wysoki poziom. Tak było w Nowym Jorku, a tak było na koncercie duetu Scalpel, tylko że razem z Big Bandem. Everything happening in your mind. Ready? One, two, three, three. wspaniała trasa, wspaniała płyta i myślę, że wielkie zjawisko, jakim jest duet Skalpel, czyli Marcin Cichy i Igor Pudło, i jeszcze większe zjawisko, jakim jest ten duet razem z Big Bandem. Zapis jest na płycie, zapis trasy koncertowej i z tej płyty dzisiaj dwa fragmenty. Break-in i Jan Tajemnik. Polska muzyka kończy nasze dzisiejsze spotkanie, za które serdecznie dziękuję. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Widzę spad, krata nie seria, to była zima 2-2. A pamięć umyka, nie bawi mnie karnawal. Będę mi twoja twarz, co to za grymas? Znowu cię mijam, wszystko widzę spad, krata nie seria, to była zima 2-2. A pamięć umyka, nie bawi mnie karnawal. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na drzewie, kartka na wietrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Mimo innych ważnych spraw, samotny tata, @michał.com. Jestem, czekam, pisz lub dzwoń. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali. Samotny jak ja. Samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na słupie i kartka w metrze. Samotnej samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Usta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Przyjdź, połóż mi ręce na twarzy, przyjdź, połóż usta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotne. Ty definiujesz czas, gdy mówisz, muszę teraz być sam. Jak ty definiujesz nas, gdy jestem tu, a ty jesteś tam. Tak często mi się śni, że lecę w dół i nagle bardzo pragnę żyć, bo serce mam uparte. I jeśli jesteś zły, to możesz mi wygarnąć. Nie umiem w ciche dni z tą niewygodną pracę. Jak cię kochać, żeby żar nie spalił nas, nie drażnił ran. Czuję niemoc, czuję strach, gdy w twoich oczach gaśnie. Często mi się śni.